Ruta 66. Hola família, aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. I avui tenim un programa ben farcit de novetats discogràfiques amb artistes veterans que tornen. I ara comencem. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Comencem amb una banda de San Francisco, Califòrnia, fundada l'any 82 per el bateria Kelly Cagey. Parlem dels Night Ranger i el seu nou disc de títol High Road. I com és costum aquí a la Ruta 66, hem triat tres tracks. El primer aquest, I'm Coming Home. Thank you. Aquest és el retorn discogràfic dels Night Ranger, una banda de hard rock que als seus inicis feia de taloner pels ZZ Top a moltes gires i fins i tot per Ozzy Osbourne. High Row és el seu 11è disc d'estudi. Tot seguit escoltem la peça que dona títol a tot aquest nou treball. Jack Blades al baix, Kelly Kiji primera veu i bateria, Brad Gillis a la guitarra, Joel Hodge també a la guitarra i Eric Levy als teclats. Aquests formen l'actual banda de San Francisco, els veterans Night Ranger. I ja ens acomiadem d'ells amb la cançó X Generation. We'll be right back. Ruta 66. Música d'arrel americana. Sempre és un plaer poder punxar aquí a la Ruta 66 el més nou de Ronnie Crowell, un dels artistes més importants de l'americana music. Tupper Sky és una col·lecció d'11 cançons pròpies amb el seu estil inconfusible. Comencem per Jesus Talk to Mama. Jesus, talk to mama, tell her I'm all right. Tell her that I'm on the mend, tell her I've been born again. Tell her that the future's looking bright. Do this, won't you, Jesus? I never meant to stray. Jesus, talk to mama, tell her that we'll meet again someday. Jesus, if you hear me, take a message to my mom. Tell her that I'm in your hands, tell her I'm a different man. Tonight I beat the devil to the draw. Really asking is to tell her I found Després de guanyar un Grammy ara fa uns mesos amb el duet amb Emmylou Harris, torna al texà Ronnie Crowell en solitari, amb noves composicions i amb l'estreta col·laboració del seu amic Stewart Smith, que coprodueix aquest disc. Somebody's Shadow és el títol d'aquesta que ja escoltem de fons. I seen her in the streetlight once, all edged black and white. A flash of incandescence, shape-shifting in the night. I spied her in a clearing, out beyond the switching yard. I seen her in a fever dream and the Empress tarot card. On every crooked sidewalk I've ever stumbled down, we're all roughly to nowhere on the other side of town. Slumped against a wall, sneaking down the alley behind a billiard hall. There in a cafe window, a figure so forlorn. She's making me the enemy of every oath I've sworn. Has anybody seen her now? Pray tell me what you hear, 'cause I just can't get over how she shed me like a tear. Somebody's shadow is pulling out the stop. Somebody's shadow probably ought to call the cops. Somebody's shadow is sneaking up behind. Somebody's shadow made a madhouse of my mind. A perfume apparition out there fading into black. Somebody's shadow like a neon heart attack. By the bed, wine glass in the bathroom, singing a porch light flaming red. Her eyes are corn silk vapors, and her hair's like oil drum fire. The hoot owls in the belfry back announce her heart's desire. Is anybody out there now? And can you hear my voice? The moon dance on the rooftop is the phantom lady's choice. Somebody's shadow is making me a wreck. Around my neck, somebody's shadow is making me a slave. Somebody's shadow is digging me my grave. This paradise called yesterday is what I miss the most, 'cause somebody's shadow still haunts me like a ghost. Prairie Sky és el 14è àlbum en solitari de Ronnie Crowell, un disc que ha sigut número 1 durant setmanes a la llista de l'Americana Music Association. També ha sigut rebut per la crítica amb respecte i admiració. Com a curiositat, pels que no conegueu a Ronnie Crowell, dir-vos que va estar casat amb Roseanne Cash, també artista de country americana. Per tant, el seu sogre era el mestre Johnny Cash. Però nosaltres anem per la música, que és lo important. La tercera que escoltem de Ronnie Crowell avui es titula The Long Journey Home. We ran off chasing rainbows neath the blue Montana sky, and we self-proclaimed our freedom with a roar. We crossed those raging rivers and we drank the taverns dry, and we bowed our heads to legends gone before. Are you ready for the long journey home? The flatland swamps and bayous in your bones. The simple life tastes sweeter now. You have no need to roam. tracks and the water springs eternal from the fire. An eagle flies at sunrise across an aspen grove and back, and the moonlight brings a blue coyote choir. My dead drunk Uncle Fireball growls these words. Blood don't make you a family boy, and I've got news for you. Rattlesnakes don't sing like speckled birds. Ruta 66. Els concerts. Música en directe. Qui no coneix el quartet Kiss, una de les bandes de rock i glam metal més espectacular de la història? Doncs bé, per celebrar els seus 40 anys d'història, han tret un recopilatori doble amb una cançó de cada disc. Això inclou els discos d'estudi i els directes. Nosaltres avui escoltarem 3 en concert. Per començar, Room Service, de l'any 96. You wanted the best and you got the best. The hottest band in the world, Kiss! Come on! I'm feeling low, no place to go. And I'm thinking that I'm gonna scream. Because a hotel all alone is not a rock and roll star's dream. But Paul Stanley, guitarra i veu, i Gene Simmons, baix i veu. Aquests són els membres principals i fundadors dels Kiss. Els altres dos membres han anat canviant al llarg d'aquests 40 anys de carrera discogràfica. I aquesta que escoltem és original de l'any 74, enregistrada en directe a la dècada dels 90, Firehouse. Molta llum, pirotècnia i molt de maquillatge als concerts dels Kiss. Tot un espectacle de rock. La següent que escoltarem, de títol Crazy Crazy Nights, és original de l'any 87 i aquesta versió en directe està enregistrada a Sheffield, Anglaterra, en la gira europea de l'any 2010. It's a crazy, crazy night! Thank you. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. Poc abans de morir, Joey Ramone, vocalista dels Ramones, la famosa banda de punk rock de Nova York, va enregistrar el seu primer disc en solitari, Don't Worry About Me, l'any 2001. Curiosament, l'àlbum s'obria amb aquesta versió de What a Wonderful World, cançó que Louis Armstrong va popularitzar l'any 67. Ruta 66, l'artista de la setmana. El bluesman més important europeu té 80 anys i encara continua en actiu. Parlem de l'anglès John Mayall, històric amb la seva banda Blues Breakers, amb artistes com Eric Clapton, Peter Green o Mick Taylor. La qüestió és que té nou disc, A Special Life. I aquest és un dels talls, Why Did You Go Last Night? You treat me so long. John Mayall, tot una icona del blues mundial amb 80 anys. Amb la col·laboració en aquest disc de Rocky Yates a la guitarra, Red Rassap al baix i Jay Vanderpoor a la bateria. Ell porta l'harmònica, la veu i la primera guitarra. I l'última que escoltarem avui de John Mayall i la seva banda és aquesta, Big Town Playboy. Told me last night, go find yourself a job. I told her New York was okay, but these times are just too hard. She said, you're too lazy. That's one thing I don't enjoy. I told her everything's okay, but I ain't nothing but a big time playboy. She said, you walk the streets all day, you won't come home at night. You know now, Johnny boy, that she ain't been treating me right. She said, you're too lazy. That's one thing my woman don't enjoy. I told her everything's okay, babe. I ain't nothing but a big-time playboy. She said, you shop every day, and I just don't understand. You get yourself a job, I'm gonna get me a brand new man. She said, you're too lazy. That's one thing I don't enjoy. I told her everything's okay, babe. Ain't nothing but a big time playboy. Thank you. come home at night. You know now, Johnny boy, that you ain't be treating me right. I said, you're too lazy. There's one thing my woman don't enjoy. I told her everything's okay, baby. I ain't nothing but a big time playboy. Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Doncs bé, amics, fins aquí la Ruta 66 d'aquesta setmana. Esperem t'hagi agradat la selecció musical d'aquesta edició. Ens acomiadem amb una més del disc doble de grans èxits dels Kiss, 40, amb la cançó Down on Your Knees, un hit de l'any 82. Marxem. Apa, siau!